Program Trzeci Polskiego Radia, 9 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Na cały kraj zostanie rozszerzony program domowej opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem, zapowiada wiceminister zdrowia. Polsko-amerykańska umowa rozszerzająca współpracę militarną staje się faktem. Została ratyfikowana przez prezydenta. Na wolności na proces poczeka właściciel Escape Roomu w Koszalinie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że program domowej opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem przy użyciu pulsoksymetrów będzie rozszerzony na cały kraj. Ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 6 tysięcy mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia. Barbara Góra. Dopiero dane pod koniec tygodnia pokażą, czy liczba nowych zakażeń stabilizuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Za bardzo bym tutaj nie szukał optymizmu. Na pewno kluczowe będą następne dni, czyli wtorek, środa i czwartek. Mam nadzieję, że ten trend stabilizacji powinien się utrzymać. Rozpoczął się pilotaż domowej opieki nad chorymi przy użyciu pulsoksymetrów w Małopolsce, ale będzie on rozszerzany na cały kraj, zapewnił wiceminister Waldemar Kraska. W następnych dniach chcemy także uruchomić już w całej Polsce. Poczta Polska będzie dostarczała te pulsoksymetry do osób, które są wskazane przez lekarzy rodzinnych. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 570 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 8 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie 220 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę militarną pomiędzy krajami. Zakłada ona m.in. zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej o co najmniej 1000 żołnierzy. To także formowanie w Poznaniu dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Ratyfikacja polsko-amerykańskiej umowy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, mówił prezydent Andrzej Duda. To także gwarancja militarnej stabilizacji dla tej części Europy oraz gwarancja, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego będzie przestrzegany. Ten artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego przewiduje kolektywną obronę. Ta gotowość do kolektywnej obrony, jej widomym znakiem jest właśnie obecność amerykańska w Polsce militarna i obecność innych sił NATO. Prezydent przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 lat obecność żołnierzy US Army znacznie się zwiększyła. Dziś to tysiące mundurowych, którzy stacjonują m.in. w Żaganiu i Orzyszu i setki sztuk amerykańskiego sprzętu oraz uzbrojenia. Prezydent Andrzej Duda dodał również, że dzięki ratyfikowanej dziś umowie ze Stanami Zjednoczonymi gwarantujemy sobie stabilny wzrost wymiany gospodarczej z tym państwem. Przejawem tego są chociażby inwestycje w sektor energetyczny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na wolność wyjdzie jutro właściciel Escape Roomu w Koszalinie. W styczniu 2019 roku w pożarze pokoju Zagadek zginęło 5 nastolatek. Dzisiaj sąd apelacyjny w Szczecinie odrzucił wniosek koszalińskiej prokuratury o kolejne przedłużenie aresztu dla Miłosza S. Rzecznik sądu Janusz Jaromin powiedział, że prawie 2-letni okres tymczasowego aresztu był wystarczającym dla prawidłowego zabezpieczenia śledztwa. Już we wrześniu, przedłużając na kolejne 2 miesiące tymczasowe aresztowanie w tej sprawie, sąd apelacyjny wskazał, iż prokurator winien zakończyć postępowanie w tym okresie i sporządzić akt oskarżenia, ewentualnie podjąć inną merytoryczną decyzję kończącą. Niestety prokuratorowi nie udało się wykonać tych zaleceń. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Prokuratura może złożyć zażalenie. Właściciel Escape Roomu ma zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego spowodowania śmierci 5 15-letnich dziewcząt. Podobne zarzuty mają były pracownik Escape Roomu Radosław D., który w minionym miesiącu wyszedł na wolność, oraz babcia i matka Miłosza S. Matka mężczyzny Beata W. pomagała mu w prowadzeniu pokoju Zagadek. Na babcię Małgorzatę W. była zarejestrowana działalność gospodarcza. Związki zawodowe porozumiały się z zarządem ArcelorMittal Polska w sprawie zamknięcia części surowcowej krakowskiej huty. Spółka zobowiązała się znaleźć rozwiązanie dla 650 osób, którym grożą zwolnienia, mówi Marzena Rogozik, rzeczniczka ArcelorMittal Polska. Dla dużej części pracowników Wielkiego Pieca i Starowni znaleźliśmy dodatkowe miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland i w spółkach zależnych w Krakowie. Część pracowników przejdzie na emeryturę, a kolejna grupa niebawem nabędzie uprawnienia emerytalne. Dla nich ze związkami zawodowymi uzgodniliśmy pakiety odejść przedemerytalnych. Będą z nich mogli też korzystać pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie, tacy, którym do emerytury pozostało 12 miesięcy. Część pracowników otrzyma też propozycje pracy w zakładach w Dąbrowie Górniczej. Władze firmy tłumaczą, że zamykają hutę ze względu na pandemię i mniejszy popyt na stal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy sporo chmur na niebie, zachmurzenie całkowite, tylko miejscami na północy możliwe rozpogodzenia. Miejscami również silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3-4 w centrum i na południu do 8 na Helu. W dzień zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady słabego deszczu lub mrzawki. Jedynie w górach słonecznie, temperatura od 5 do 9 stopni, cieplej na południu kraju, tam do 12. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski i Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Trójka. Program trzeci. It's too our feelings and our yearning. Why do we breathe in? I never learned it. It's to the dolphins, they are bleeding. You want a meaning, but I will keep it. For the lovers in the nighttime, they move like fireflies. I wanna move too, I wanna move with you. It's to the living, it is always worth it. From the distance, alarms alerting. I'm on a sounder on my solar system. If it's all true, yeah, I can tell you what it is that is missing. All the stars in the blackened sky, they move like fireflies. I wanna move too, I wanna move with you. Oh, I wanna move with you. You make my soul. Podgrzeliśmy trochę, to była grupa Giant Rocks. 12,5 minuty po godzinie 18. Wspominaliśmy już w dzisiejszym programie o zbliżającym się święcie niepodległości 11 listopada. No do tej pory to było hucznie, z pompą, było adekwatnie do okazji. Tym razem jednak Narodowe Święto Niepodległości będzie zupełnie inne z oczywistych powodów. Wiadomo, że to nie to samo, ale część instytucji planuje wydarzenia w internecie. Tak jest też w Sandomierzu, o czym donosi Grażyna Ślęzak-Wójcik. W myśl przygotowanych propozycji świętować można bez wychodzenia z domów. Ogłoszony został konkurs fotograficzny pod nazwą Okno na Polskę. Pomysł jest taki, żeby autor zdjęcia zaaranżował swoje okno, wykorzystując framugę okna jako ramę obrazu, tak by przedstawił w nim symbole odniesienia patriotyczne, ale w takim rozumieniu indywidualnego, osobistego patriotyzmu. Marta Szpyra z Sandomierskiego Centrum Kultury. Więc dla przykładu to może być flaga wetknięta w doniczkę kwiatu, może też być książka, może być tomik poezji, kubek z kawą, na którym jest, nie wiem, narysowana flaga albo po prostu wizerunek Sandomierza. Wygra to zdjęcie, które otrzyma największą ilość polubień do północy 11 listopada. Sandomierskie Centrum Kultury liczy także na ciekawe pomysły odnośnie zaprojektowania plakatu okolicznościowego dotyczącego świętowania niepodległości. Plakaty także zostaną poddane ocenie użytkowników Facebooka. Czyli 102 wyświetlenia na 102 rocznicę odzyskania niepodległości. Mamy nadzieję, że ten wynik zostanie przebity, ale te 102 wyświetlenia, mamy nadzieję, że to będzie właśnie ten sukces i taki cel, który też osiągniemy. Inicjatorka wirtualnego świętowania Dnia Niepodległości zachęca także mieszkańców Sandomierza, aby przeszukali domowe archiwa i podzielili się zdjęciami sprzed 100 lat. Bardzo zależy nam, żeby zebrać zdjęcia z okresu 1918 plus kilka lat później, czyli lata 20 XX wieku, tak żeby mieć w pamięci ten świeży okres tuż po niepodległości. Ja wiem, że te zdjęcia mogą być bardzo różne. W zasadzie tematyka nie ma znaczenia. Fajnie, jak będą opisy do tych zdjęć albo jakieś wspomnienia z nimi związane. Z powodu epidemii koronawirusa tradycyjne obchody Dnia Niepodległości nie odbędą się. Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec powiedział, że wraz ze starostą sandomierskim Marcinem Piwnikiem rozważają jeszcze inne warianty na zorganizowanie tych obchodów. Zastanawialiśmy się z panem starostą na temat wystąpień online, także bardzo skromnie, bez tradycyjnej grochówki na placu przed starostwem powiatowym, bez śpiewania pieśni patriotycznych, bez orkiestry. Zaznaczymy tą uroczystość, zaznaczymy święto odzyskania niepodległości, natomiast no, musimy uważać niestety takie czasy. Tu dodajmy jeszcze, że także tradycyjny Marsz Niepodległości w Warszawie się nie odbędzie. Zgromadzenia po konsultacji z sanepidem zakazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Organizatorzy odwołali się do sądu, ale ten decyzję włodarza Warszawy podtrzymał. Wyrok nie jest prawomocny, ale organizatorzy mimo to chcą w miejsce marszu zorganizować przejazd kolumny samochodów i motocykli. Oczywiście odpowiednio na tę okazję przystrojonych. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. Ludowe piosenki, melodie z rodzinnych stron lub z ulubionego regionu mogą stanowić wspaniałą inspirację do wspólnego odkrywania muzycznych korzeni. Na zgłoszenia młodych solistów, rodzin lub zespołów dziecięcych czekamy do 22 listopada. Szczegółowe informacje na stronie źródełko.polskieradio.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamę. Face your fears. Prisoners i grupa Duffs. 21,5 minuty po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, dziewczyna, która lubi grać w piłkę nożną? Powiedzą niektórzy. No ale czy się to komuś podoba, czy nie? Na świecie piłka nożna kobiet zyskuje na popularności. Niestety nie w Polsce, a szkoda, bo wśród naszych piłkarek być może gra już taka odpowiedniczka Roberta Lewandowskiego. I o tym właśnie reportaż Magdy Skawińskiej, Kobieca piłka. Jedna połówka okrążenie, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Takie pierwsze treningi zaczęły się może w czwartej, piątej klasie podstawówki i tak trwa do dzisiaj. Jak były zajęcia typowo dzielone na dziewczynki i na chłopców, to ja właśnie zawsze uciekałam do chłopców, bo tam zawsze była ta piłka nożna. U mnie w szkole pani zabraniała mi troszkę grać w piłkę z chłopakami. Zawsze mówiła, że to nie dla dziewczyn, że mnie poobijają. Co robiły dziewczyny w tym czasie? Oj, nie wiem, chyba w siatkówkę grały. Miałam takich nauczycieli, na tyle mnie znali, że zawsze mnie pchali do tych chłopców, żebym tam grała. A chłopaki? Nie mieli z tym problemu, gdzieś zawsze się cieszyli i z tego, że jestem, że jest dziewczyna, która potrafi grać w piłkę, potrafi mieć na ten sam poziom i grać jak równy z równym. Nie grałam w takiej typowo chłopięcej drużynie z chłopakami, gdzieś tam raczej na WF-ie się zdarzało, ale tam nie było problemów z aktywacją wśród rówieśników. Raczej spotykam się bardziej z komentarzami dorosłych, takimi negatywnymi, gdzie trenowałyśmy, pan przechodził i mówił, żebyśmy poszły sobie balet ćwiczyć czy coś w tym stylu. Kiedy Jan Tomaszewski, legendarny polski bramkarz, zaczynał kopać piłkę, dziewczynki wtedy nie grały. To nie był sport dla dziewczyn, to był, powiedzmy, sport dla twardych mężczyzn, bo piłka nożna grą twardą i grą kontaktową. Ale to samo można powiedzieć o szczypiorniaku, czyli piłce ręcznej. Też grali sami mężczyźni, potem zaczęły grać kobiety. I co? I tutaj kobiety się przebiły. No i dobrze. Ja w sumie w swojej drużynie chłopięce męskie jakoś zostałam od razu zaakceptowana. Może też to wynikało z tego, że mam w drużynie z dwoma braćmi. I też no ich kolegami. Bardziej to się potem pojawiało, gdzie jechaliśmy na turnieje i bardziej zdziwienie chłopców z innych drużyn, że nie dość, że dziewczyna też stoi na bramce. I jak oni mają grać, czy mogą strzelać, czy mogą mocno strzelać, czy mają nie strzelać. Kobiety dają całe siebie na boisku. Są bardzo zaangażowane, zawsze walczą do końca. Na meczach kobiecych drużyn jest dużo emocji. To są często ofensywne widowiska. A ty dlaczego grasz? Gram, bo to kocham, no nie? Dziś fragment, jutro w całości około 14.15, reportaż Magdy Skawińskiej, Kobieca piłka. Jutro w Trójce w całości. Love falls apart, a little piece of heaven turns. Trójka. Program trzeci. Grupa Terrific Sunday. 18:30. Tej nocy zachmurzenie całkowite, tylko miejscami na północy możliwe rozpogodzenie. Miejscami również silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3-4 stopni w centrum i na południu do 8 nad samym morzem. W dzień zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady słabego deszczu lub mrzawki, jedynie w górach wysokich, tam słonecznie. Temperatura od 5 do 9 stopni cieplej na południu kraju, tam nawet do 12. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Jesteś rolnikiem? Pamiętaj, od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny 2020. Realizując swój obowiązek, pomagasz polskim i europejskim instytucjom tworzyć programy rozwojowe dla obszarów wiejskich. Nie zwlekaj, spisz się przez internet już dziś i wygraj cenne nagrody. Do udziału w loterii spisowej zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły na stronie spisrolny.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Black Week. Teraz kupując robot odkurzający iRobot Roomba i7 Plus ze stacją ładująco-czyszczącą CleanBase zapłacisz 3199 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać.

Grzegorz Wilk z zespołem Navi i Walka. Za 22,5 minuty godzina 19. Czas Trójce na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin spotkał się z przedstawicielami branży meblowej. Spotkanie dotyczyło możliwości ponownego otwarcia sklepów w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Przedsiębiorcy przedstawili 4 propozycje zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w sklepach, co mogłoby pozwolić na ich ponowne otwarcie. Chodzi m.in. o zmniejszenie limitu klientów i zwiększenie kontroli. Wicepremier nie powiedział, kiedy sklepy meblowe mogłyby wrócić do obsługi klientów w tradycyjnej formule. Przedstawiciele branży chcą, by stało się to po 11 listopada. Od minionej soboty salony meblowe o powierzchni powyżej 2000 m2 oraz te w galeriach handlowych pozostają zamknięte w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w celu walki z pandemią koronawirusa. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił 10 postulatów środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców. Rada działa przy rzeczniku MŚP. To m.in. reforma ZUS dla przedsiębiorców, płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie oraz zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących. W opinii Abramowicza ich wprowadzenie do polskiego prawa spowoduje poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Przede wszystkim obniżenie kosztów działalności firm. Po drugie, zredukowanie zbędnych obowiązków biurokratycznych. Po trzecie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, także inwestycji. Potrzebujemy teraz takiego działania, aby inwestorzy, którzy zechcą w Polsce rozwijać działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy, aby oni mieli poczucie bezpieczeństwa. Postulaty, które poparło ponad 200 organizacji przedsiębiorców, zostały przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wszystkim klubom i kołom parlamentarnym. O 10 postulatach Rady Przedsiębiorców porozmawiamy już za parę minut. Gościem Trójki będzie Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,19 zł. Za euro 4,48 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,77 zł, a funt brytyjski 4,96 zł. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Rządzi muzyka, 8 osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz, ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka, atmosfera. atmosfera Kipingensa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas. Daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę ręce klacz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę ręce klacz. Masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę ręce klacz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę ręce klacz. Masz tutaj miasta skład. A ja dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Business Center Club, pan Marek Goliszewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaprezentował tak zwaną dziesiątkę rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi tu o systemowe zmiany dla przedsiębiorców. Jak pan spogląda na tą dziesiątkę? Czy ona jest możliwa do realizacji? A które z tych 10 kluczowych rozwiązań dla pana są najważniejsze i które powinny być wprowadzone jak najszybciej? Te postulaty, one są wszystkie ważne i wszystkie niezbędne do wprowadzenia. No i to, co na co BCC zwraca uwagę, no to przede wszystkim postulują jednak ograniczenie biurokracji i sprawozdawczości, które dzisiaj dusi firmy i nie pozwala im na rozwijanie działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej. Przeciągające się procesy gospodarcze, to już muszą być uzgodnienia z ministrem Ziobro, żeby te procesy zdecydowanie skrócić, dlatego że proces trwa. W międzyczasie firma upada i co z tego, że dostaje ta firma wyrok pozytywny dla siebie, kiedy już jej nie ma. Chodzi także o to, żeby podatki, które płacimy, żeby te podatki były na miarę naszych przychodów, naszych dochodów, tak żeby można było inwestować w firmy, rozwijać te firmy. Bardzo ważnym jest też postulat rzecznika, żeby ograniczyć czy zredukować nawet obecnie obowiązujące biurokratyczne wymogi, nie zawieszać biegu terminu zobowiązań podatkowych, nie nakładać nowych podatków, zwłaszcza w sytuacji pandemii. Sytuacja jest niestety bardzo trudna, żeby utrzymać płynność i zatrudnienie. No, firmy nie mogą być obciążane kolejnymi daninami w postaci podatku cukrowego czy opodatkowania spółek komandytowych. Do tego rząd musi odstąpić. Zasadne jest pytanie pana redaktora, no co z tego będzie, tak? Jak przekonać polityków do tego? Więc to jest zasadnicze pytanie do wdrożenia tych wszystkich 10 i nie tylko 10 postulatów, no odblokowujących inicjatywę przedsiębiorców, twórczość, chęć do inwestowania. Cóż, trzeba krzyczeć. Ja zaproponowałem premierowi Gowinowi parę dni temu, aby podjął jako nowy przewodniczący Rady Dialogu Społecznego pracę nad paktem antykryzysowym, rozpoczynając od tego trójkąta związki zawodowe, pracodawcy i rząd i dyskusję od też postulatów właśnie rzecznika małych i średnich firm. I liczmy na to, że po prostu politycy pójdą po rozum do głowy, że budżetowi potrzebne są pieniądze z podatków przedsiębiorców, a jak ci nie będą płacić, bo będą w lockdownie, czy będą mieli skrępowalną działalność tymi przepisami, przeciwko którym ta dziesiątka występuje, no to nie będzie dobrze w państwie. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz do tej dziesiątki. Państwu przypomnę, naszym gościem był pan prezes Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Dziękuję bardzo. Taksówka z magią przywiozła cię.